کیا بغیر محرم کے سفر کرنا گناہ ہے؟ جی ہاں، بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس سفر حج کے اسباب ہیں مگر شوہر یا قابل اطمینان محرم ساتھ نہیں تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی، اگر گئی تو گناہگار ہوگی، اگرچہ فرض حج ادا ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی ابو العلا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے 3 دن کی مدت یعنی تقریباً 92.5 کلومیٹر کا سفر یا زیادہ کا سفر کرنا ناجائز ہے، اور 3 دن سے کم کا سفر اگر کسی مرد صالح یا بچے کے ساتھ کرے تو جائز ہے۔ عورت کو مکہ مکرمہ جانے تک 3 دن تقریباً 92.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا حج کے وضو میں ادائیگی کے لیے شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، اور 3 دن سے کم کی راہ ہو تو بغیر محرم و شوہر کے بھی جا سکتی ہے۔ علامہ مولانا مفتی ابو العلا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عورت محرم یا شوہر کے بغیر حج کو گئی تو گناہگار ہوگی، مگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جو عورت محرم یا شوہر کے بغیر 92.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرے گی اس کے آنے جانے کے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ مثلا باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد کا سفر اگر درپیش ہے تو عورت حیدرآباد اکیلی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ شرعی سفر ہے، 150 کلومیٹر سے زیادہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان فاصلہ ہے، تو اس میں محرم جو ہے وہ واجب ہے، محرم ہو یا شوہر ہو، مگر یہ مدنی منا محرم نہیں کہلائیں گے، قابل اطمینان محرم ہے، نبی ایسا ہو کہ خود اسی سے فتنہ نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔